Sprawiedliwości dzisiaj głoszenie, że opozycja jest w jakiś sposób tłamszona czy ograniczana, kiedy PiS bardzo często przykładał do tego rękę. A posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska podkreśla, że miejscem debat w parlamencie są przede wszystkim komisje. Natomiast Sejm ustanawia prawo. Sejm nie jest forum dyskusyjnym. Jest jednak szansa, że droga do sejmowej mównicy dla kandydatów opozycji na premiera kandydatów zostanie otwarta. SLD złoży projekt zmiany regulaminu, z której może skorzystać już kolejny kandydat na następcę Donalda Tuska. Izraelska policja mobilizuje siły przed zaplanowanym w nocy pogrzebem 17-letniego Palestyńczyka. Chłopak został zamordowany prawdopodobnie w odwecie za śmierć trójki młodych Izraelczyków. Doprowadziło to do najpoważniejszych od lat zamieszek w Jerozolimie. Niezwykle napięta sytuacja panuje też w Strefie Gazy. Zabójstwo Palestyńczyka doprowadziło wczoraj do całonocnych starć z policją we wschodniej Jerozolimie i do zatrzymania kilkudziesięciu osób. Pogrzeb 17-latka przesunięto na godziny nocne, aby móc przeprowadzić sekcję zwłok, która pomoże w śledztwie, ale także aby zminimalizować ryzyko poważnych zamieszek. Z kolei przy granicy ze Strefą Gazy izraelska armia mobilizuje rezerwistów. Od kilku dni z Gazy na Izrael nieprzerwanie lecą palestyńskie rakiety, a izraelskie lotnictwo bombarduje pozycję Hamasu. Na szczęście nie ma na razie ofiar, ale istnieje bardzo poważne ryzyko dalszej eskalacji. Jeżeli na przykład po stronie izraelskiej ktoś zginie, wtedy znowu rząd będzie zobligowany do odpowiedzi. Podkreśla były korespondent Polskiego Radia w Izraelu Jarosław Kociszewski. Wśród izraelskiej i palestyńskiej młodzieży niezwykle wzrósł poziom wzajemnej nienawiści. Internet pełen jest obraźliwych haseł i zdjęć nawołujących do rozlewu krwi. Wczoraj na jednej z głównych ulic w Jerozolimie izraelska młodzież domagała się rzezi na Arabach. Z kolei w izraelskim mieście Sderot, na które spadły palestyńskie rakiety, mieszkańcy wyszli na ulicę i domagali się izraelskiej interwencji zbrojnej w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosjanie nie chcą, by serial House of Cards był kręcony w siedzibie ONZ-u w Nowym Jorku. Filmowcy chcieli wykorzystać w popularnym serialu salę posiedzeń Rady Bezpieczeństwa, gdzie głosowane są rezolucje. Zdjęcia miały być kręcone w nocy i w weekendy, gdy nie odbywają się sesje Rady. Jednak niezbędna do tego była zgoda wszystkich 15 członków Rady Bezpieczeństwa. Producenci amerykańskiego serialu nie dostali zgody z powodu weta Rosji, tak twierdzą dyplomaci cytowani przez AFP. Jesienią na plan filmowy popularnego serialu wchodzi Agnieszka Holland. Wyreżyseruje dwa odcinki. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz już sport i Adam Malecki. Piotr Małachowski najlepszy w mityngu diamentowej ligi w Lozannie. Polak w rywalizacji rzutu dyskiem wynikiem 66 metrów i 63 centymetry pokonał Kubańczyka Jorge Fernandeza oraz doświadczonego Estończyka Gerda Cantera. Małachowski we wcześniejszych zawodach diamentowej ligi zwyciężył w Dausze oraz był drugi w Nowym Jorku i Rzymie. Dziś objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Za zwycięstwo w Szwajcarii na jego konto trafi 10 tysięcy dolarów premii. Świetnie w lekkiej atletyce, bardzo dobrze w windsurfing klasie RSX. Reprezentanci Polski z Energa Sailing Team Poland ścigają się w Turcji w Mistrzostwach Europy. W rywalizacji mężczyzn prowadzi Piotr Myszka. Trzeci jest Przemysław Miarczyński, a Paweł Tarnowski piąty. Wśród kobiet trzecie miejsce zajmuje Zofia Klepacka, a tuż za nią jest Maja Dziarnowska. Dziś u wybrzeży Czeszme wiało, jak się patrzy. Windsurferą w to graj. Zofii Klepackiej też, ale niosłoby ją lepiej, gdyby nieco przytyła. Zaczęłam więcej jeść, piję odżywki, białko, ale to mi za bardzo dużo nic nie daje. Mam dużo ubrań dzisiaj na sobie. Kapok, pod kapokiem piankę, koszulkę. Takich problemów nie ma Piotr Myszka. Podobno ma optymalną wagę do windsurfingu i może dlatego nie ma sobie równych w Mistrzostwach Europy. Wyraźnie prowadzi, ale ani myśli zgubić koncentrację przed decydującymi wyścigami. Cały czas wiem, że tutaj nie można przysnąć za bardzo albo gdzieś tam się tutaj zachłysnąć tym sukcesem, bo konkurencja nie śpi. W piątek w Czeszme mawiać jeszcze mocniej, na tyle mocno, że wyścigi stoją pod znakiem zapytania. Z Turcji Krzysztof Łoniewski. Mistrzostwa Europy w windsurfingowej klasie RSX zakończył się w sobotę. Eugenie Bouchard awansowała do finału Wimbledonu. W półfinale Kanadyjka pokonała 7-6 i 6-2 Rumunkę Simone Halep, a w sobotnim finale zagra z czeską Petrą Kwitową, mistrzynią zresztą Wimbledonu z 2011 roku. Dziś na Mundialu kolejny dzień przerwy. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe jutro. O 18:00 Niemcy zagrają z Francją, a o 22:00 Brazylia zmierzy się z Kolumbią. W Brazylii nie grają już, jak wiadomo, Włosi. Z kadrą Azzurri po mundialu pożegnał się trener Cesare Prandelli. Długo jednak nie pozostawał bezrobotny. Były selekcjoner Włoch został trenerem Galatasaray Stambuł. Jak poinformował na Twitterze prezydent klubu, Prandelli podpisał 3-letni kontrakt i zarobi 4,5 miliona euro za sezon. Wcześniej trenerem Galaty był inny Włoch, Roberto Mancini. nocy bezchmurnie, jedynie na krańcach północnych miejscami więcej chmur, ale padać nigdzie nie będzie. Termometry pokażą od 8 do 15 stopni, a jutro pogodnie i jeszcze cieplej, do 29 stopni we Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teatr na Openerze, czyli podróż zimowa Elfriedy Jelinek i Maji Kleczewskiej oraz Dziady, a Mickiewicza i Radosława Rychcika. Teatr Polski z Bydgoszczy i Powszechny z Łodzi oraz Nowy z Poznania. Dzisiaj po północy w specjalnym wydaniu Trójki pod Księżycem z nadmorza. Barbara Marcinik, dyrektorzy Piotr Kruszyński i Paweł Sztarbowski zapraszają. Kalosze nie będą potrzebne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21:08. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, jutro jest 4 lipca, czyli Amerykański Dzień Niepodległości, a ja zapraszam Państwa do rozmowy o Konstytucji USA. Bezpośrednio sprowokowała mnie do tego pierwsza poprawka, a raczej nasze obecne dyskusje dotyczące wolności słowa. No bo gdyby afera wokół wiadomego spektaklu wybuchła w Stanach, mam na myśli ten spektakl, którego nie pokazano w Poznaniu, z całą pewnością argument z pierwszej poprawki by się pojawił. Ale szerzej patrząc, zaintrygowała mnie ustawa zasadnicza, która z relatywnie niewielką liczbą poprawek, bo narosło ich raptem przez dwa stulecia, 27, funkcjonuje nieprzerwanie od 225 lat. Co więcej, państwo, które zostało na jej fundamencie utworzone, w oczach wielu ludzi uchodzi za modelowy, a może wręcz idealny przykład nowożytnej demokracji. My chętnie podkreślamy, że nasza Konstytucja 3 maja powstała niewiele później od Konstytucji USA i to prawda, ale z całym szacunkiem dla naszej tradycji ani w 1918, ani w 1989 roku nie dało się nawet teoretycznie rozważać takiego pomysłu, żeby przywrócić funkcjonowanie Konstytucji 3 maja i na jej podstawie skonstruować odzyskane państwo. Czy rozwiązania przyjęte w Stanach dałoby się bezpośrednio zaaplikować gdzie indziej, na przykład u nas? No może, ale uwaga, tu przecież nie jest Ameryka. Proszę Państwa, w studiu są z nami pan profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam. Dobry wieczór panu i państwu. I dr Zbigniew Kwiecień, historyk ze Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panie. Dobry wieczór. Na państwa uwagi i pytania czekam pod adresem klub@polskieradio.pl, a za jakieś 21 minut powiedzmy włączymy telefon i to będzie oczywiście 22:07. Zacznijmy od pierwszej poprawki, bo o niej słyszałem w tylu filmach i w tylu reportażach o specyfice Stanów Zjednoczonych, że kiedy wreszcie przed audycją do niej sięgnąłem, nie mogłem się nadziwić, że ona jest taka lapidarna. To jest jedno zdanie, które brzmi: żadna ustawa kongresu nie może wprowadzić religii ani zabronić swobodnego praktykowania jej, ograniczać wolności słowa lub prasy, ani prawa ludu do spokojnych zgromadzeń lub do składania naczelnym władzom petycji o naprawienie krzywd. I wszystko. I to jest ten przedmiot dumy narodu amerykańskiego? Mam zacząć? Jeśli panowie pozwolicie. I pan doktor Kwiecień, dziękuję bardzo. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. Mnie ta poprawka oczywiście wielokrotnie fascynowała, ponieważ ona oddaje absolutnie specyfikę amerykańską i myślę, że też można było mieć niejednokrotnie wrażenie, że mogła być nadużywana także w przestrzeni amerykańskiej. Pamiętają panowie taki film Oskarżony Larry Flynt, gdzie o to między innymi chodziło. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, chociaż nie jestem historykiem, trochę wchodzę na poletko pana doktora, ale to jest sprawa, która mnie też fascynuje, ponieważ chciałbym zwrócić uwagę naszych słuchaczy, że w dużym stopniu inspiracją do tej poprawki był słynny katechizm rakowski, przyjęty w 1603 roku przez polskich arian, kompletnie w Polsce zapomniany, co jest wstydem dla naszej, mam wrażenie, elity intelektualnej, który był wielką inspiracją dla Jeffersona, właśnie po to, żeby stworzyć takie brzmienie tej poprawki. Ale my wiemy na pewno, że Jefferson znał ten kodeks. Wiemy, że znał. Jest to potwierdzone. Zresztą UNESCO uważa ten dokument za jeden z najważniejszych elementów bazowych dla idei równych praw i dla idei tolerancji religijnej. W związku z tym nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A poza tym nie mam tutaj akurat takich danych, ale przypuszczam, że zapewne te sprawy się mogły pojawić niekiedy w rozmowach albo w korespondencji Jeffersona z Kościuszką. To jest taka już moja supozycja. To jest ta sprawa pierwsza. I druga kwestia, trochę taka idąca na przekór pewnym wyobrażeniom, wskazuje na to, bowiem niejednokrotnie też na swoich wykładach mówiąc, że specyfiką polską z kolei, której trudno jest przenieść, mam wrażenie, tę bardzo prostą, wydawałoby się fantastyczną ideę wolności słowa i tolerancji religijnej, jest powiedzenie, które kiedyś w jednej z swoich powieści użył Bunsch, jeden z moich ulubionych pisarzy historycznych. Zapomniany znowu. Zapomniany również, a propos, no właśnie. Karol Bunsch. I już kończę. A mianowicie powiedział, że specyfiką polską jest to, że wolność i władza bardzo często mają wspólną cechę, są zawsze nadużywane. Ja tylko, żeby to uzupełnię, bo wziąłem ze sobą jedną z moich ulubionych książek Kurta Vonneguta, Śniadanie Mistrzów. No i ja przypomnę, że w pierwszym rozdziale tam padają takie słowa. Trout i Hoover byli obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki, kraju zwanego w skrócie Ameryką, a oto ich hymn narodowy, który jest czystym bełkotem, podobnie jak wiele innych rzeczy, które z założenia powinni brać na serio. Tu jest cytat z Gwiezdy z tego sztandaru. Dalej. We wszechświecie żyły tryliony narodów, ale jedynie naród Hoovera i Trouta miał hymn narodowy, który był bełkotem naszpikowanym znakami zapytania. I dalej jeszcze. Dewiza narodu Hoovera i Trouta brzmiała e pluribus unum, co w języku, którym nikt już nie mówił, znaczyło z wielu jeden. A jeśli by w poszukiwaniu wskazówek co do istoty swego kraju obejrzeli jego banknoty, znaleźliby wśród masy różnego barokowego śmiecia taki oto obrazek ściętej piramidy z promienistym okiem na szczycie. Nawet sam prezydent Stanów Zjednoczonych nie wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. Jakby kraj mówił swoim obywatelom w nonsensie siła. Nie wyobrażam sobie innego kraju niż Stany Zjednoczone. I mówię, to akurat... Proszę mi pozwolić na lekki entuzjazm, żeby w jakimkolwiek innym kraju książka no, podobnie poniewierająca na pierwszych stronach no, podstawową symbolikę państwa ukazała się i nic. Znaczy, nikt nie kazał przeprosić Vonnegutowi, już nie mówiąc o tym, żeby ktoś nie wiem, domagał się, żeby nie dystrybuować tej książki. Jakaś taka ta pierwsza poprawka wrosła w mentalność Amerykanów. Na pewno, aczkolwiek... Trochę dobierając troszeczkę inny przykład w innym anglojęzycznym kraju, mianowicie w Wielkiej Brytanii, w latach 60. dochodziło do traktowania no, bez zbytniego szacunku flagi państwowej, kiedy to robiono sobie z Union Jacka różne części bielizny i też jakoś nikt w Wielkiej Brytanii z tego powodu szat ani bielizny nie rozdzierał. Dodam w takiej sytuacji, że pamiętajmy, że również robili to szczególnie północnoirlandzcy republikanie, co oczywiście było podyktowane kwestiami ideologicznymi. To miało oczywiście inne znaczenie. No dobrze, to teraz cofnijmy się od tej pierwszej poprawki do samych początków. Właściwie kto pracował nad Konstytucją USA i w jakim momencie dziejów tego kraju ona powstała? Czy można to w paru zdaniach powiedzieć? Jeśli mówimy o tej konstytucji, która przyjęta została i obowiązuje do dziś, to pracowała nad nią konwencja konstytucyjna, zwołana w Filadelfii w roku 1787. No i w tym samym roku zresztą zakończyła swoją działalność od maja do października. Potem już tylko ją ratyfikowały konwencje konstytucyjne w 13 ówczesnych stanach. No tych ludzi, którzy zasiadali w konwencji konstytucyjnej, nazywa się ojcami założycielami bardzo często. Z tym, że to nie znaczy to, że nie było żadnego równoważnika konstytucji między ogłoszeniem niepodległości a konwencją filadelfijską. Mianowicie przyjęte zostały tak zwane artykuły konfederacji, które w gruncie rzeczy były taką prowizoryczną na czas wojny o niepodległość konstytucją. A poza tym poszczególne stany, zdaje się, miały też coś w rodzaju ustaw zasadniczych, tak? I tam zdaje się stan Vermont miał taką, która była też ważną inspiracją dla tego. Tak, oczywiście tu szukano przykładów z własnej najnowszej, jeśli można tak powiedzieć, historii najnowszej, no, niedawnej. Vermont jest ciekawym przykładem stanu bardzo mocno rozwiniętego pod kątem kultury politycznej i prawnej amerykańskiej. To był stan w Nowej Anglii, jak wiadomo, w związku z tym trzeba powiedzieć, że to jest w ogóle ciekawy bardzo obszar historycznie związany chociażby z twórczością Nathaniela Hawthorna, wskazującego na przykład na rolę tamtejszych purytan i co z tego oczywiście potem wynikło, słynna książka Szkarłatna Litera. Ja myślę, że to jest akurat rzecz całkowicie zrozumiała, że to Vermont, a nie jakieś inne miejsce w ówczesnej konfiguracji, wcześniej 13 kolonii, miał tutaj pewną sprawczą rolę i dość pionierską. I taką istotną rolę w ukształtowaniu się tego tekstu odegrał pewien późniejszy, zdaje się, prezydent, który znalazł się na banknocie o nominale 5000 dolarów, Madison. Tak? On miał taką istotną rolę. Tak, był jednym z aktywnych uczestników tej konwencji. Panowie wspomnieli, że konstytucja miała regulować życie obywateli w 13 stanach. Ich było wtedy raptem 4 miliony. Około, tak. I to było generalnie wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Obecnie reguluje ta sama konstytucja życie ponad 300 milionów ludzi w 50 stanach. No, to budzi naprawdę pewien podziw, ale zdaje się, że tam wpisano w tę konstytucję taki mechanizm, który sprawia, że szalenie trudno ją zmienić w ogóle. Więc właśnie amerykańska konstytucja ma takie dwie dość ciekawe cechy specyficzne. Z jednej strony jest bardzo sztywna pod kątem możliwości jej zmiany. Ta zmiana jest niezwykle trudna. I z drugiej strony jest ona też zarazem elastyczna, jeśli chodzi o kwestie interpretacyjne, ponieważ jej interpretacja w dużym stopniu, albo generalnie przepisów prawnych w Ameryce, jest w dużym stopniu zagwarantowana czy przyznana w gestii Sądu Najwyższego. W związku z tym mamy do czynienia z taką bardzo mocną cały czas obecnością aspektu prawnego w bieżącym kształtowaniu interpretacji różnego rodzaju aktów prawnych, w tym również poprawek. To z kolei oczywiście jest kanwą do wzajemnych oskarżeń o to, że na przykład dany sąd jest bardziej prawicowy, najwyższy, a inny jest bardziej lewicowy, a inna innym rozdaniu jest bardziej lewicowy, więc jest tutaj oczywiście pewnego rodzaju ideologizacja przepisów prawa w kontekście ich interpretacji, ale ja myślę, że znowu wracamy do punktu widzenia, którego pan nas dzisiaj tutaj powitał, mianowicie od tego, że no to jest właśnie wolność słowa, no bo skoro jest dopuszczalna wszelka interpretacja, to nikt się z tego tytułu nie ma zamiaru zrzymać, że tak właśnie jest. Może przypomnijmy ten moment w tych dziejach, bo ja mam wrażenie, że taka potoczna wiedza o Stanach Zjednoczonych zaczyna się od obrazu samotnego jeźdźca galopującego przez prerię i to, jeśli potraktować w miarę serio podstawy historyczne Westernów, no to jest połowa XIX wieku, zdaje się, generalnie. Tak, druga właściwie. Tak, a nawet druga połowa XIX wieku, aż po początki wieku XX. To zobaczmy, to spojrzyjmy na te Stany Zjednoczone, na tych 13 stanów w tym 1787 roku. Oni, by tak powiedzieć, przed chwilą wygrali wojnę z Brytyjczykami i dzięki temu tak, no, tworzą państwo. Pięć lat wcześniej zakończyła się ta wojna. Wielka Brytania uznała wówczas Stany Zjednoczone w kolejnym paryskim układzie pokojowym, prawda, w tym mieście podpisywano ich przecież dziesiątki w sumie, i to ważnych, ważnych bardzo. I w ten sposób zaczyna normalnie funkcjonować, może już normalnie funkcjonować, państwo całkowicie nowe, poczynając od tego, że złożone z 13 byłych, znaczy z 13 stanów, które poprzednio były różnymi 13 koloniami Wielkiej Brytanii, rządzonymi w inny sposób, samorządzącymi się w inny sposób, zróżnicowanymi wyznaniowo. Żyjący wtedy Amerykanie sami siebie przekonują, znaczy ci, którzy chcą przekonywać albo być przekonanymi, że stanowią naród jednego państwa, w sensie obywateli jednego państwa. O właśnie, e pluribus unum. Ta zasada, z której się nabija Foregut śniadany mistrzów, miała jednak pewien sens. Nie miała ona sens, ponieważ tu chodziło przede wszystkim o bardzo żmudny i ciekawy i uporczywy proces pewnej negocjacji między przedstawicielami poszczególnych stanów, tego, jaki ma być ten system polityczny amerykański. Wiadomo było, że szukano inspiracji zewnętrznych. Ja celowo wskazałem wcześniej na ten katechizm krakowski jako ciekawy element i w Polsce zapomniany, ale chcę też zwrócić uwagę na to, że pewną inspiracją, również bardzo mocno zapomnianą dzisiaj w przestrzeni debaty europejskiej, jest na przykład konstytucja korsykańska, czyli bytu, który był zaledwie kilkanaście lat samodzielny w momencie, kiedy szefem tego państwa był prezydent Paoli, który przez pewien czas w sposób bardzo zgrabny, inteligentny umiał zagwarantować Korsyce samodzielność, pełną samodzielność, włącznie z przyjęciem aktu konstytucyjnego w 1755 roku, w którym, i tu uwaga, zagwarantowano po raz pierwszy w przestrzeni światowej czynne prawa obu płciom. To znaczy i panie, i panowie mogli głosować, natomiast wybierani mogli być tylko panowie. To też było, i wiemy o tym, bo są na to dowody w literaturze, że Amerykanie jak najbardziej brali pod uwagę i te doświadczenia korsykańskie, które były ze wszechmiar republikańskie, a więc od początku bliskie tym, którzy tworzyli państwo amerykańskie, bo jak wiadomo doskonale, o jakiejkolwiek atencji dla monarchii nie było tam w ogóle mowy. Ale rozumiem, że kiedy w 1787 roku mówi się w Konstytucji o tym narodzie amerykańskim, to jest jeszcze ciągle chyba raczej projekt niż zapis stanu świadomości tych kolonistów na wschodnim wybrzeżu. No, powiedzmy, to, co stało się w okresie wojny, rewolucji i wojny o niepodległość, przynajmniej na szczeblu elit, na szczeblu ludzi wykształconych, znaczy tych, którzy stanęli po stronie patriotycznej, to było coś, co już istniało. No oni, sukces, jaki odnieśli, przekonał ich, że mieli rację. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze coś, o czym często i my nie pamiętamy, i wielu Amerykanów nie bardzo chce o tym mówić, czy chce o tym pamiętać. Mianowicie, no mimo wszystko tych 13 kolonii było zamieszkałych w przytłaczającej większości przez ludzi mówiących jednym językiem, przynależnych do różnych, ale protestanckich kościołów. No i starą ojczyzną albo ojczyzną ich przodków były Wyspy Brytyjskie, z Wielka Brytania. Więc to jednak jest więź, która musiała jakoś tam oddziaływać w sensie pozytywnym na to tworzenie. Jeśli można coś dodać drobnego, mianowicie zwracam tylko też uwagę, że oczywiście zgadzam się z panem doktorem, ta przewaga elementu brytyjskiego zaowocowała później słynną zbitką słowną, która ma w sobie trzy poziomy, pragnę zauważyć, czyli rasowy, etniczny, religijny, WASP. To jest ważne, bo o tym trzeba pamiętać, bo jednak ta przewaga była istotna. Chociaż Amerykanie, posługując się pierwszą poprawką, biały anglosaski protestant. Chociaż jednocześnie Amerykanie, chociaż Amerykanie bardzo mocno przywiązują swoją uwagę do tego brzmienia czy rozumienia pierwszej poprawki, to chcę również zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy zaczął się masowy napływ imigrantów z Europy, którzy byli katolikami, to spowodowało to bardzo gigantyczne problemy natury, no powiedzmy sobie, ksenofobicznej, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, ponieważ katolicy, zwłaszcza Irlandczycy, którzy przybywali masowo w latach 40. i 50. do Ameryki, traktowani byli jako element absolutnie niechciany, jako swoista forpoczta, czy coś, co powiedzieliśmy dzisiaj, będąca piątą kolumną. Nazywano ich tą grupą, która może rozsadzić system amerykański od wewnątrz, ponieważ nie pasują do tej specyfiki, którą wyklarowano na kamie modelu łosposkiego. To się oczywiście potem udało okiełznać, zmniejszyć rangę tego czegoś, ale pamiętajmy, że mimo iż ta pierwsza poprawka była tak ważna, została ona na początek nadużyta, tak uważam, przez białych anglosaskich protestantów. Natomiast z perspektywy dłuższej okazała się zbawienna dla tych, którzy mieli swój bagaż religijny nieco innego rodzaju, chociaż też chrześcijański, ale byli katolikami, czy też prawosławnymi. Oni również wtedy mogli się posługiwać tą poprawką jako linią swojej obrony. Nawiasem mówiąc, pierwszym katolikiem prezydentem to chyba Kennedy dopiero. Tak, John Kennedy, i niektórzy uważali już wtedy, znaczy publicystów, iż została przełamana ostatnia bariera przed czarną prezydenturą. Skoro katolik został prezydentem, to na pewno kiedyś będzie afroamerykanin. Ja sobie pozwolę tylko zwrócić uwagę i dodać do tego ciekawego, ale oczywistego faktu, że pierwszym kandydatem, który miał realne szanse na to, żeby zdobyć prezydenturę, oczywiście to się okazało potem nierealne, był bardzo znany gubernator Nowego Jorku Alfred Smith w latach 20., który był też wspierany bardzo mocno przez diasporę irlandzką, stąd ten aspekt mnie interesuje, no bo Fitzgerald Kennedy był, jak wiadomo, z Poznań Irlandczykiem, ale udział Smitha w latach 20. zakończony absolutnie nieudanym staraniem się o tę elekcję, był istotnym z jednej strony przykładem mobilizacji nieudanej grupy katolików amerykańskich, z drugiej strony wyzwolił w nich chęć lepszego przygotowania się w przyszłości do takiej elekcji, no a beneficjentem tego stał się właśnie Kennedy. Wróćmy do tekstu Konstytucji. Jej wstęp zaczyna się od słynnego We the People i mam wrażenie, że w prosty sposób tam się wykłada pewną filozofię polityczną, bo tam się wylicza wartości, dla których się przyjmuje w ogóle tę Konstytucję, i to jest sprawiedliwość, spokój w kraju i wspólna obrona, czyli pokój, ogólny dobrobyt i wolność. I mam niejasne wrażenie, że czegoś mi tu brakuje, czegoś tu nie ma. Znaczy, tak z perspektywy polskiej czy europejskiej, że to jest takie wyliczenie, które w XVIII wieku pewnie było dość zuchwałe, ale na tle naszych doświadczeń to jest oszczędny bardzo katalog wartości. No cóż, nasze doświadczenia są po prostu inne, i te wcześniejsze, mówię przed końcem XVIII wieku, i te późniejsze. Mhm. Nie tylko nasze, ale w ogóle europejskie. Nie tylko polskie, ale i europejskie. Po prostu są inne. Panie profesorze, jakiś komentarz do tego wstępu? Bo no, ja mam dość surową ocenę polskich doświadczeń. Ja stawiam taką tezę wielokrotnie w swoich różnych zajęciach, że myśmy między wiekiem XVI a XVIII nie wykształcili w sobie myśli propaństwowej, która byłaby akceptowalna i przez grupę intelektualną, szeroko pojętą, i niestety również przez grupę polityczną, ponieważ nie mieliśmy takiego twardego rdzenia ludzi, którzy mieliby znaczącą rangę w polskim państwie i na przykład byliby w stanie tonować takie czy inne koncepcje rozwoju polskiego państwa, co skończyło się katastrofą rozbiorową, ponieważ w istocie, pamiętajmy o tym, to nie dlatego straciliśmy niepodległość, że się pojawiły wobec nas państwa, które były nam wrogie, bo one były pewną konstatacją, ale w wyniku niestety naszej polityki, która była negatywnie, jest negatywnie przez mnie postrzegana, teraz powiem dlaczego, bardzo krótko, doszliśmy do sytuacji, w której sami stworzyliśmy wokół siebie takie organizmy. A dlaczego? Dlatego, że odwróciliśmy kompletnie regułę Palmerstona. Palmerston, który stworzył w XIX wieku słynną regułę dość żelazną, czy zasadę żelazną, która mówiła o tym, że państwo, które musi istnieć, które musi być sukcesem, winno mieć stałe interesy i zmienne sojusze. Mam wrażenie, że Polska odwróciła tę regułę kompletnie, czyniąc akurat cnotą stałe sojusze, a zapominając o stałych interesach. Mam na myśli chociażby Habsburgów, z którymi się zawsze dogadywaliśmy, nie wiadomo dlaczego, co nas później wykończyło. To jest pierwszy Wiedeń, drugi Wiedeń, to jest jeszcze parę innych sytuacji, to jest potop szwedzki, w którym Habsburgowie też nam nie pomogli. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z sytuacją, w której nasze interesy zostały zamienione rolą sojuszami. Każde państwo, które dokonuje tego typu ekstrawagancji, traci w końcu niepodległość. Ja nie chcę tutaj wkraczać w dyskusję o historii Polski, pozwolę tylko skomentować, że wskrzesza pan w ten sposób spór historyków krakowskich i warszawskich. Wiem. Z tego robię wieku i pan po prostu wpisuje się w tradycję krakowską. Znaczy ja jako osoba, która jest mam nadzieję dobrym nabytym w Krakowie, ale będącym wciąż osobą z Warszawy, staram się te elementy łączyć. Po tym wstępie, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli po tej preambule, następuje dalej raptem 7 artykułów o takiej jasno wyodrębnionej tematyce nawet dla laika. Najpierw jest mowa o władzy ustawodawczej, potem o wykonawczej, potem o sądowniczej, czyli mamy taki trójpodział władz, który no, stanowi nową pewne polityczne w tym momencie, w XVIII wieku. Artykuł czwarty dotyczy stosunków pomiędzy poszczególnymi stanami, piąty określa tryb uchwalania poprawek ewentualnych, szósty określa nadrzędność konstytucji nad innymi aktami prawnymi, dobrze to streszczam, rozumiem, a siódmy ustala zasady ratyfikacji konstytucji i już. No to ja aż sprawdziłem, bo nie chciało mi się wierzyć w pierwszej chwili, czy dobrze pamiętam. Nasza obecna Konstytucja Rzeczpospolitej zawiera 243 artykuły w 13 rozdziałach. Tamta zawiera 7 artykułów, no, które są jakby 7 rozdziałami. No ale to jest w ogóle nieporównywalna wielkość dokumentów. I domyślam się, że to jest jeden z tych składników długowieczności amerykańskiej ustawy zasadniczej, że ona jest w gruncie rzeczy taka dosyć skromna i ogólnikowa w tych swoich ustaleniach. Znaczy, tak, z tym, że dodałbym tu jeszcze jeden element, mianowicie przez całą swoją historię Stany Zjednoczone przeszły przez tak naprawdę jeden wielki wstrząs, który zagroził państwowości, i to była wojna, secesja, i wojna secesyjna z niej wynikła, no, co na pewno pozwalało w sumie funkcjonować właśnie poprzez dojrzewanie tego systemu, który twórcy konstytucji przewidzieli. No, chodzi mi o to, że na przykład w przypadku Francji, która no, jest tym ideałem konstytucyjnego państwa europejskiego, kontynentalnego w każdym razie, no, w tym samym mniej więcej czasie było tam kilka republik, kilka monarchii i kilka konstytucji. Więc, i kilka krwawych wojen. Tak, wojen domowych i nie mówię już o wojnach zewnętrznych, więc tu no, oczywiście trudno zastanawiać się, co było, gdyby Francja nie miała akurat takiej historii. No ale właśnie tu miejsce i czas sprzyjał. Czy nie tylko geniusz autorów tej konstytucji USA, ale też pewien szczęśliwy zbieg historycznych okoliczności. Znaczy, szereg okoliczności typu właśnie czas, miejsce, sąsiedzi, przestrzeń, wrogowie, z którymi trzeba było walczyć. Wszystko to się szczęśliwie zbiegało. Ale wyobrażam sobie, że politolog czyta konstytucję amerykańską z satysfakcją, ponieważ ma to wyjątkowo klarownie wszystko jest wyłożone. No po pierwsze mamy tu do czynienia z bardzo interesującym odwzorowaniem, niezwykle popularnej w tym czasie w kręgach intelektualnych, tych oświeceniowych, myśli o trójpodziale władzy. To jest z jednej strony Montesquieu, z drugiej strony Locke. Mamy tutaj do czynienia z taką próbą adaptacji pewnych uregulowań czysto teoretycznych, ale i wzięcia na siebie jak gdyby zrozumienia czy interpretacji całego bagażu doświadczeń europejskich, które były dla Amerykanów niezwykle inspirujące. To oczywiście szło do nich przez Francję, także i w sensie dosłownym. Francja była głównym sojusznikiem sprawy amerykańskiej w walce z Brytanią. Oczywiście nie wynikało to z sympatii, tylko i wyłącznie wynikało to z szansy na pewnego rodzaju odreagowanie kompleksów francuskich po stracie Kanady Wschodniej, czyli Quebecu. W wojnie siedmioletniej to raz, no i dwa, granie kompleksów różnego rodzaju, jakie Francuzi w tym czasie mieli wobec Brytyjczyków, którym się, jak wiadomo, zawsze udawało wyjść obronną ręką z różnych perturbacji wewnętrznych. Ale jeśli panowie pozwolicie, bardzo ważną kwestię pan doktor poruszył właśnie w kontekście wojny secesyjnej. Ja się na tę wojnę patrzę trochę i jak politolog, i jako osoba, która nie jest prawnikiem, ale chce się patrzeć na to jako prawnik. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mamy do czynienia z kapitalnym przykładem wyciągnięcia wniosków czysto politycznych z absolutnej traumy, z której efektem było śmierć 400 tysięcy ludzi w niezwykle krwawej wojnie. Wojnie, moglibyśmy powiedzieć, całkowicie bratobójczej, której tworzenie ideologii obu obozów wydaje się dzisiaj bardzo często kompletnie kuriozalne z perspektywy europejskiej. W Ameryce dzisiaj ma to głównie posmak sentymentalny. Ja to postrzegam i ponieważ lubię muzykę rocka z południowych Stanów Amerykańskich, zawsze dostrzegam tę specyfikę fascynacji Stanami, które chciały się odłączyć od Unii właśnie poprzez pryzmat muzyki. I o tych zespołach mówić nie będziemy, ale jest ich wiele i są naprawdę znakomite. Natomiast nie przełożyło to się na szczęście na coś, co w przypadku Francji było recydywą. Recydywą we Francji były te właśnie ciągłe wojny, uczestnictwo w konfliktach, których okazywało się, że Francja wcale nie musi ich wygrać, tylko jeszcze się kompromituje, jak wojna francusko-pruska. Natomiast Amerykanie mieli, jak słusznie pan doktor potwierdził, mieli jedną istotną wojnę, która wykończyła jako gigantyczna trauma i fizyczna, ale i myślę, myślę, że etosowa czy tożsamościowa i nigdy więcej, proszę zauważyć, nie pozwolili sobie na to, żeby jakakolwiek wojna, która się dzieje na akwenie europejskim czy innym, mogła do nich dotrzeć. To działanie prewencyjne Amerykanów z tego punktu widzenia we mnie wzbudza podziw, ponieważ pokazuje olbrzymią mądrość i tego społeczeństwa, no i tamtejszych rządów, które w wyniku bardzo często niezwykle cynicznej polityki, polityki opartej chociażby na niezwykle instrumentalnym czy utylitarnym traktowaniu chociażby Ameryki Łacińskiej. To są przecież te wszystkie kompleksy latynosów wobec Ameryki, czy wobec silnego brata z północy. Ale patrząc na to z perspektywy wewnątrzamerykańskiej, czyli państwa USA, to jest dowód na dużą, bardzo mądrość polityczną tego państwa, a konstytucja jako element prawny w tym pomagała. Zanim przejdziemy do poprawek, to chciałem jeszcze zapytać o jedno szczegółowe rozwiązanie z artykułu drugiego. Chodzi mi o właściwy dla USA system prezydencki, bo mam wrażenie, że kiedy Polak czyta w tym dokumencie, jak wygląda wybór prezydenta w Stanach Zjednoczonych i jakie ma on uprawnienia, a potem spojrzy na datę uchwalenia tej konstytucji, no to strasznie trudno nie mieć skojarzeń z mechanizmem wolnej elekcji. To jest zbieg okoliczności, czy to znowu jakaś jednak daleka inspiracja jest? Znaczy, ja myślę, że to inspiracja jest znacznie dalsza i niekoniecznie związana z historią Polski i Litwy. Twórcy Konstytucji Amerykańskiej i, no i w ogóle i państwowości poszczególnych stanów też byli ludźmi wykształconymi i bardzo oczytanymi w tekstach starożytnych, greckich i rzymskich, w których oni szukali elementów republikańskich. Aha. Właśnie tego antymonarchistycznego pierwiastka, skoro, prawda, najpierw była w Rzymie monarchia, a potem republika, najpierw była w Atenach monarchia, a potem republika, no to my spróbujmy zbudować republikę, która nie zamieni się później w cesarstwo ani królestwo. A, i ten system z elektorami, którzy potem wybierają prezydenta, chciałem powiedzieć, na określoną kadencję o ogromnych uprawnieniach, ale jednak ograniczonych władzą kongresu, to jest pomysł wywiedziony raczej ze starożytności. Znaczy, wydaje mi się, że w dużym stopniu przynajmniej te doświadczenia, no dzisiaj byśmy powiedzieli Bałkanów i Półwyspu Apenińskiego, im w tym pomogły. Aha. Mimo, że Kościuszko tam się, my odnajdujemy go w towarzystwie ojców założycieli. Odnajdujemy go, a poza tym ja bardzo lubię też, jeśli państwo, panowie pozwolą, zacytować taką anegdotę, którą miałem okazję poznać i dowiedzieć się, kiedy widziałem Monticello, czyli słynną rezydencję Jeffersona, w której powstawały jego wielka korespondencja także z Kościuszką. Być może obaj panowie, chociaż tego nie badałem jako politolog, to zapewne badają archiwiści, historycy, ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jednak pewne elementy wiedzy o Polsce dość zasadnicze Jefferson musiał mieć. Nie tylko za sprawą katechizmu rakowskiego, ale właśnie z tego tytułu, że był przecież przez wiele lat bardzo wiernym korespondentem Kościuszki nawzajem. Natomiast Jefferson miał taką ciekawą manierę. On bowiem, kiedy miał pokój urządzony w taki sposób, że pośrodku stało łóżko. Jeśli wstawał prawą nogą z tego łóżka, to zbliżał się do biurka i wtedy siadał przy tym biurku i coś pisał. Jeśli wstawał lewą nogą, wtedy po drugiej stronie leżały jego stroje, jego strój, który wykorzystywany był do dozoru jego gospodarstwa. I wtedy oczywiście robił coś kompletnie innego. Bardzo ciekawa taka sytuacja trochę przypadkowości, co oczywiście w dużym stopniu pokazuje oryginalność tego człowieka. To jest anegdota, którą no, sami Amerykanie badają, więc chciałem ją państwu zacytować. Natomiast myślę, że te wzorce starożytne są ewidentnie widoczne. To fakt, że oni byli doświadczeni, mówię o Amerykanach tworzących zręby tego państwa, ale ja celowo przypomniałem też wcześniej i Montesquieu'a i Locke'a, bo ta wiedza amerykańskich twórców konstytucji i tego państwa była wiedzą szalenie wewnętrznie spluralizowaną, bo sięgała ona i do przykładów starożytnych, ale i jak powiedziałem to wcześniej, było to przyciągnięcie całego ciekawego bagażu doświadczeń europejskich, które były dla Amerykanów inspirujące. No a przy okazji, co ważne, chodziło tutaj też o to, że co prawda twórcy amerykańskiej konstytucji to byli głównie Anglosasi. I ja najczułem tam, jeśli dobrze pamiętam, także 9 Irlandczyków, głównie protestantów. Co prawda, ale byli to emigranci, więźniowie sumienia, uciekający przed prześladowaniami właśnie religijnymi z Wielkiej Brytanii i samej Irlandii. I być może te wszystkie doświadczenia, a więc sięgnięcie do świata starożytnego, sięgnięcie do bagażu doświadczeń europejskiego oświecenia oraz własnych doświadczeń, gdzie konkretne osoby były po prostu prześladowane lub ich rodziny, musiało zaowocować takim, a nie innym podejściem do tego systemu politycznego. Poprawki do Konstytucji USA, bo poza tymi siedmioma artykułami, wstępem siedmioma artykułami zaczynają się poprawki teraz i poprawki do Konstytucji zaczęły być wprowadzane niemal od razu. No, pierwszą procedurę wprowadzenia zresztą 10 poprawek pierwszych. Od razu, tak. Wszczęto właściwie kilka miesięcy po wejściu Konstytucji USA w życie. Ona weszła, chyba się liczy, 4 marca 1789 jako taką... ostatnia ratyfikacja. Natomiast już we wrześniu pracowano nad tymi pierwszymi 10 poprawkami. Czy to odsłania jakiś spór podczas prac nad Konstytucją? Tak, te spory były obecne tam przez cały czas. Choćby ten, który zrodził dwa projekty. Jeden faworyzujący stany najludniejsze, drugi faworyzujący z kolei te najmniejsze z najmniejszą liczbą ludności. Więc te spory miały miejsce przez cały czas. Zresztą jeden ze stanów w ogóle nie wysłał delegacji swojej na konwencję konstytucyjną. Także te spory były tam obecne cały czas i właśnie ten krótki bardzo tekst, o którym słusznie pan redaktor tu wielokrotnie nam przypominał, no stwarzał od razu obszar do poprawek, uzupełnień, jakichś właśnie dodatków, jeśli można to tak ująć. I tych pierwszych 10 poprawek składa się na amerykańską kartę praw. Chciałem zapytać panów, czy istnieje jakaś ich wspólna cecha, bo one, tak, no jest tam ta pierwsza poprawka dotycząca wolności religii i wolności od religii, i wolności słowa, wolności zgromadzeń. Są poprawki dotyczące spraw sądowych, tam między innymi taka odpowiedni chyba zasady habeas corpus, taki zakaz aresztowania. To są inspiracje brytyjskie. 1628 rok między innymi i 89. I są tam takie niezrozumiałe w pierwszej chwili dla polskiego czytelnika chyba zastrzeżenia dotyczące jakichś innych praw i uprawnień niewymienionych w Konstytucji. Tam tak jakby oni się obawiali, że ta konstytucja będzie interpretowana w sposób zawężający, że jeżeli czegoś literalnie tam nie ma, to widocznie to nie przysługuje. Tak? To wynikało chyba z obaw obaw przed ograniczeniem suwerenności, tej pozostawionej stanom suwerenności. I tu właśnie chciano uniemożliwić to, co zresztą nazywano czasem wtedy jakimiś tyrańskimi zapędami rządu. Więc powiedzmy obrońcy praw stanowych, niezależnie od różnych późniejszych interpretacji tej nazwy samej, właśnie tutaj wojowali o to, żeby jak najwięcej tej suwerenności zostało. Zaowocowało to oczywiście sporem, bo skoro pytał się pan o spory, panie redaktorze, to trzeba to powiedzieć wyraźnie, że wtedy się wyjawiła ciekawa linia podziału na federalistów i antyfederalistów. W przypadku pierwszym chodziło generalnie o utrzymanie pierwotnej formy tej konstytucji, w przypadku antyfederalistów chodziło raczej, i oni byli zwolennikami tej karty praw. Chodziło o to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której federacja będzie dominować nad stanami. Zwracam też uwagę na to, bo to zostało tylko częściowo tutaj zamarkowane w wypowiedziach, że fakt, iż ten spór między stanami najludniejszymi, zarazem z tymi, które były najmniej zaludnione, zaowocował pewną fundamentalną zasadą do dzisiaj utrzymaną, która stworzyła w zasadzie, można powiedzieć, zręby federalizmu na skalę światową, w której Izba Reprezentantów, jak wiadomo, miała być odwzorowaniem tej właśnie liczby ludności w postaci konkretnej liczby osób, które zasiadały w tej izbie. Natomiast Izba Wyższa, czyli Senat, mająca ekwiwalentną liczbę, równą liczbę reprezentantów, miała gwarantować tę niemożność, że tak powiem, przelicytowania, cokolwiek miałoby to znaczyć, stanów mniejszych przez większe. Przecież jest to nic innego jak przyjęcie pewnej fundamentalnej zasady wielu federacji, które dzisiaj istnieją na świecie. Tak. Odnoszę, ale jeszcze dopytam, czy tych 10 poprawek, one to jest po prostu składanka rozmaitych zastrzeżeń, które się pojawiły podczas prac nad Konstytucją, czy one też tworzą jednak jakąś logiczną, politologiczną całość? Trudno powiedzieć, czy tworzą, no przypomnę może kilka z nich. Tam była między innymi druga prawka o prawie do noszenia broni, zakaz kwaterowania, to jest trzecia, żołnierzy bez zgody właściciela domu, Co dzisiaj brzmi trochę tak, humorystycznie. Tak, tak, ale taka była, no, prawo do sądu. Była wojna, znaczy polityczna wojna w czasach brytyjskich jeszcze właśnie o tę ustawę pozwalającą na taki kwaterunek. Tak, oczywiście. Następnie kwestia częściowo przyjęta w piątej poprawce brzmienie oskarżenie w procesach karnych, że musi być ono zatwierdzone przez Wielką Ławę Przysięgłych. Tutaj, jak widać, są elementy takie, które dzisiaj brzmią dla nas troszkę groteskowo, ale wcale nie były groteskowe. Właśnie, bo ten kontekst jest tutaj istotny. I dwa, że jednak wprowadzono pewnego rodzaju istotne segmenty systemu prawnego. Jak powiedziałem, tu chodziło o to, żeby ten balans był zachowany i żeby żadna ze stron nie miała specjalnej przewagi. Odnoszę wrażenie, że lektura kolejnych natomiast poprawek od 11 licząc, to stanowi w gruncie rzeczy taki krótki podręcznik historii Stanów Zjednoczonych, no bo to jest poprawka 13 znosi niewolnictwo, więc jest, jak rozumiem, faktem wojny secesyjnej. Poprawka 18 i 21 stanowi zabawną parę, bo pierwsza wprowadza prohibicję, a druga ją znosi. To lata 1920-1919. To też jest dowód na wyciąganie wniosków. To prawda. I to w dość krótkim czasie. Poprawka 19 rozszerza prawo wyborcze na kobiety, chociaż jest tak sformułowana, że to trzeba się domyślić, bo ona tylko mówi, że nie wolno kobietom odebrać prawa wyborczego, a 26 z kolei rozszerza prawo wyborcze na ludzi po ukończeniu 18 roku życia, bo wcześniej był 21 był próg wyborczy, więc to jest jakby taki zapis, co się politycznie działo w tym kraju przez następnych 200 lat, tak? Tak można to odczytywać. W zasadzie tak. Ta 26 poprawka akurat moim zdaniem jako politologa jest najmniej oryginalna, ponieważ ona potwierdza tendencję, jaka, no, krótko mówiąc, jest typowa dla Europy w ostatnich kilkudziesięciu latach. To obniżanie wieku wyborczego, przecież jak wiemy, są również pewne spekulacje na razie nieudane, aby jeszcze bardziej ten wiek obniżyć, zwłaszcza czynnego prawa wyborczego do 16 lat. Nie wydaje mi się to zasadne, ale takie dyskusje też już trwają. Więc akurat ta poprawka nie jest bardzo oryginalna. Natomiast myślę, że z punktu widzenia polskiej wrażliwości obywatelskiej, poprawka 27, która kształtowała kwestię wynagrodzeń dla kongresmenów, no mogłaby zyskać spore poparcie, ponieważ jak wiadomo, posłów i senatorów w Polsce uważa się często za klasę próżniaczą. W związku z tym, jeśli takie przyjęcie jest powiedziane w formie pewnej tezy numer A, jako tezy A, no to tezą B byłoby stwierdzenie, że w związku z tym powinni mieć w sposób rozsądny, ograniczony swoje możliwości przychodów. To w Ameryce ostatecznie przyjęto też po bardzo wielu dyskusjach. Zresztą przyjęto stosunkowo niedawno, bo w 1992 roku. I to, bo ta poprawka literalnie, tak jak się bezpośrednio czyta, to mówi tylko o tym, że nie można zmieniać uposażenia kongresmenów i członków Izby Reprezentantów przed końcem kadencji. Tak? Znaczy, że dobrze to rekonstruuje. Chodzi po prostu o to, żeby sobie sami nie podnosili. Dokładnie chodzi o to, co często w warunkach polskiego Sejmu jest traktowane jako że przypomnę wcześniejsze apele, wielokrotnie mające miejsce w polskiej przestrzeni publicznej, że skoro ma miejsce inflacja, to posłowie też sobie powinni podnosić pensje. No oczywiście brzmi to kuriozalnie, jeśli spojrzeć na chociażby funkcjonowanie wielu innych zawodów, które nie mają takiej możliwości i takiej siły sprawczej, a są, kto wie, czy nie ważniejsze od zawodu publicznego reprezentanta. Ale skoro... Jak zawód naukowca, będę tutaj stronniczy. Ja skoro no tak... przyglądamy się tej konstytucji amerykańskiej z polskiej perspektywy, to jednak wobec tego podkreślmy, że poprawka 19, ta rozszerzająca prawo wyborcze na kobiety, została z perspektywy Polski uchwalona no po nas, znaczy Polki miały wcześniej prawo wyborcze. Tak, z tym, że można powiedzieć po nas i po paru innych jeszcze narodach mających wtedy swoje państwa w Europie, ale trzeba też pamiętać, że walka o te pełne prawa wyborcze kobiet, toczy się w zależności od regionu i stanu, trwała przez poprzednich kilkadziesiąt lat. Więc jeśli chodzi o wybory stanowe, to Stany Zjednoczone już na początku XX wieku były bardzo takie łaciate, pstre, bo był szereg stanów, w których kobiety miały pełne prawa wyborcze i czynne i bierne. Jeśli dobrze pamiętam... Na szczeblu stanowym. Nie skorygować, ale jeśli dobrze pamiętam, pierwszym stanem, który w ogóle tę kwestię rozpatrzył pozytywnie, to był stan Wyoming. Jeszcze chyba tuż po wojnie secesyjnej. Tak, był on bardzo pusty. Tak, i bardzo chciano ściągnąć kobiety, żeby Aha, to osadnictwo było, rozwijało się, tak powiem, szybko i w sposób no, ułatwiony, naturalny, a tam właśnie ta przewaga mężczyzn była tak ogromna, że był to problem, mówiąc krótko. I takim wabikiem dla kobiet było prawo wyborcze. Tak, jednym z wabików, powiedzmy. Aha. I to pokazuje tę perspektywę rzeczywiście długotrwającego dojrzewania Ameryki en bloc do tego, żeby takie prawa przyznać. Przy okazji, jeśli mogę być tutaj pewnym, podać fakt statystyczny, już w końcu XIX wieku prawa kobiet zostały zagwarantowane w konstytucji nowozelandzkiej, która była przecież też, ten kraj był wcześniej przecież brytyjską kolonią. Ale ten moment naszej rozmowy uświadamia, że trzeba ciągle pamiętać, że konstytucja USA, o której rozmawiamy, jest aktem regulującym prawa na poziomie ponadstanowym. Natomiast poniżej są jeszcze stany ze swoimi prawami. Wspomnieliśmy już, że ta ostatnia 27. poprawka została uchwalona 22 lata temu. Czy należy się spodziewać kolejnych? Czy trwają w tej chwili na przykład jakieś dyskusje? Czego można się spodziewać, to trudno powiedzieć. Natomiast ta tendencja, o której pan redaktor mówił, że rzeczywistość jak gdyby wprowadza pewne tematy i owocuje właśnie w pewnych przypadkach przynajmniej pomysłami poprawek. Jedne przechodzą, inne nie przechodzą, więc no w miarę jak będzie się rozwijało amerykańskie społeczeństwo, a proces ten nie wygląda na to, żeby miał zostać zahamowany specjalnie, będą się pojawiały poglądy o konieczności kolejnych poprawek. Jeśli mogę sobie pozwolić na drobną spekulację, tym, co moim zdaniem jest ciekawym wyzwaniem, jakie stoi przed Ameryką jako państwem, ale i społeczeństwem amerykańskim, to jest rosnące nasycenie obywatelami, dla których język angielski przestaje być językiem najważniejszym. Mamy takich przypadków już bardzo dużo, zwłaszcza w Stanach Południowych i Południowo-Zachodnich, ale także oczywiście w dużych miastach wschodniego wybrzeża, gdzie pojawiają się enklawy osób, które chcą mówić w sposób świadomy, głównie po hiszpańsku na przykład. To, tak mi się wydaje, może być pewnym wyzwaniem dla systemu amerykańskiego, zważywszy fakt, że język może być swoistym wehikułem w ramach szeroko pojętej etnopolityki, która jest przecież zjawiskiem obserwowalnym i winno ono być obserwowane, bo stanowi pewne istotne wyzwanie dla systemów politycznych poszczególnych państw. Więc ja myślę, że ta kwestia, czyli rola języka, polityczna rola języka, może w jakimś momencie stać się istotną kanwą do debaty na temat tego, co zrobić z języcznością w Ameryce. Nawiasem mówiąc, uświadomił mi pan w tym momencie, że w Konstytucji USA nie mówi się, nie definiuje się, jaki jest język tam. Znaczy, rozumiem, że było to traktowane jako coś oczywistego, czego nie trzeba tam zaznaczać. Ale to w związku z tym może na koniec, bo mówi się nieraz, że Konstytucja USA stanowiła wzór dla ustaw zasadniczych w innych krajach. Czy należy to tak rozumieć, że ona jest idealną, pozbawioną wad ustawą zasadniczą? Nie, no oczywiście ona ma moim zdaniem dużo wad, dlatego że sam fakt dopisywania poprawek, które polegają tak często bardzo, moim zdaniem, daleko idącej interpretacji wynikającej z orzecznictwa Sądu Najwyższego, nadaje jednak poprawkom mimo wszystko rangę ideologiczną. W związku z tym to jest dla mnie główna wada, bo ona może być wadą i powtarzalną, i wyzwalającą oczywiście znaczące polemiki polityczne. Natomiast warto wskazać, skoro pan pyta o ten efekt naśladownictwa, że jednak konstytucja amerykańska, więcej, cały system polityczny amerykański, albo jeszcze mówiąc węziej, system rządów, był inspiracją przede wszystkim dla republik latynoamerykańskich, gdzie nie tylko, również bardzo często poszczególne elementy systemu politycznego, systemu rządów, nazywały się kongresami, jak wiadomo, gdzie była dwuizbowość i tak dalej. To wszystko jest ściągnięte przez Ameryki, ale gdzie również szczególną silną rolę zawsze miał prezydent, i to są przecież republiki, w większości wypadków prezydenckie. Oczywiście zupełnie inne audycje można by przeprowadzić, mówiąc o praktyce systemu amerykańskiego. Nie sądzę, mimo takiego pewnego entuzjazmu, z którym przeczytałem konstytucję USA, że życie w Stanach Zjednoczonych jest radośniejsze niż gdzie indziej koniecznie. O tym przypomni zresztą piosenka na koniec. Ja tymczasem dziękuję bardzo Państwa i moim gościom, którymi byli profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję. I doktor Zbigniew Kwiecień, historyk ze Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. A ja się żegnam z Państwem w imieniu autorów audycji, którymi byli Iwanka Kunewa, Natalia Grzeszczyk, no i ten, który mówił do Państwa, Jerzy Sosnowski. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Piąta edycja już 5 lipca przy Zamku w Krokowej. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, ONPR. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia. Ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Zaśpiewaj z nami, że Ziem strąga, je, je, je. Gitara gra, dziewczynom ubywa lat. Więc łapy smaki, śpiewaj całe dnie. Ziem strąga, je, je, je. Ziem strąga, je, je, je. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 11 poszukiwaczy złota uwięzionych w kopalni w Hondurasie. Trwa akcja ratunkowa. W Hiszpanii lekarze wycięli 5-latkowi guz uznawany za nie do usunięcia. Pomogła im w tym trójwymiarowa drukarka. NIK skontrolowała górskie szlaki i pracę ratowników. Turyści mogą czuć się bezpiecznie. Udało się nawiązać kontakt z 3 z kilkunastu poszukiwaczy złota, którzy zostali uwięzieni w opuszczonej kopalni w Hondurasie. 80 metrów pod ziemią jest co najmniej 11 osób. Do wypadku doszło wczoraj na południu kraju, gdy poszukiwacze zeszli do opuszczonej kopalni w San Juan Arriba. Ziemia osunęła się, zasypując wejście. Sylwia Mróz. Nie wiadomo, w jakim stanie są osoby, z którymi jest kontakt. Nie wiadomo też, czy pozostali poszukiwacze złota wciąż żyją. Akcja ratunkowa jest trudna. Ziemia w tym miejscu grozi osunięciem. Wykorzystanie w akcji ciężkiego sprzętu jest niemożliwe. Jak tłumaczył rzecznik strażaków przeprowadzających akcję Oscar Trimino, mogłoby dojść do zawalenia się całości. W rezultacie nikogo nie zdołano by uratować. Wydobycie zasypanych będzie powolne i bardzo trudne, dodał. Pod ziemię zeszli ratownicy. W zlokalizowaniu zaginionych pomaga im sprzęt rejestrujący dźwięki dochodzące z wnętrza kopalni. Południowa część Hondurasu należy do najbiedniejszych rejonów kraju. Większość tamtejszych zakładów wydobywczych nie spełnia norm bezpieczeństwa. Chirurdzy barcelońskiego szpitala wycięli 5-letniemu chłopcu nowotwór uznany za nie do usunięcia. Zrobili to dzięki współpracy z katalońską Politechniką, która na trójwymiarowej drukarce wydrukowała model guza i wewnętrznych organów pacjenta. Z Barcelony Ewa Wysocka. Lekarze dwukrotnie próbowali usunąć dziecku guz, ale obawiali się skutków ubocznych. Nowotwór miał prawie 10 cm średnicy. Otaczały go żyły i tętnice, których przecięcie mogło uszkodzić pracę nerek i wątroby. Na podstawie rezonansu magnetycznego katalońska Politechnika opracowała naturalnej wielkości trójwymiarowy model. W nim odtworzono z twardego plastiku żyły i organy, które należy ocalić, a z miękkiego guz. Przez 10 dni lekarze trenowali na makiecie przeprowadzenie operacji, badali jak najlepiej i najszybciej ją przeprowadzić. Zabieg się udał. Chłopiec wraca do zdrowia, a chirurdzy barcelońskiego szpitala zamówili na Politechnice modele na